بسم الله الرحمن الرحيم. مؤسسة العزائم يولاند كوي. الحمد لله القوي المتين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على من بعث بالسيف رحمة للعالمين قائد الجهاد والمجاهدين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. دو دیرشم نمبر درس کې موږ د تصوف د صوفیانو د خضر علیه السلام باره کې د هغوی د معتقداتو څخه پاتې ټول معتقدات ذکر کړل او د هغې د رد نه فارغ شو، او دا چې هغه واړه معتقدات د صوفیانو د عقیدې د پنځم مصدر او ماخذ تفصیل و. اوس دې درس کې د لوی الله په خاص فضل او توفیق سره د هغوی د نورو پاتو ماخذونو تذکره کوو چې هغوی د خپلو معتقداتو دپاره مصادر او اصول ګرځولي دي. نو شپږم مصدر او ماخذ د عقایدو د دوی هغه د دوی په زعم او ګمان کتنه د دوی د بعضې پیرانو براه راست مستقیما لوح محفوظ تا، او هغې ته ورختل او په هغې کې قتل نظر کول لاس وهل او بدلون راوستل دي. نو دا چې کله د یو بې علمه امي انسان داسې باور او یقین جوړ شي چې د ده پیر او شیخ عرش ته ګوري، عرش ته ورته ښکاري او لوح محفوظ ویني، او نه صرف دا بلکې لوح محفوظ کې د پوره لاس وهنې وسع او توان هم لري، نو هغه به بیا بد کوي چې د داسې پیر او استاد قول او عمل بد او باطل وګڼي. بس بیا نو د چا خبره چې که دا پیر هر څه کوي نو ښه کوي، که هر څه وایي نو ښه وایي. لا حول ولا قوة إلا بالله. دی ډول واقعاتو متعلق د نقشبندي صوفیانو اکثر کتابونه د داسې عباسیاتو خرافاتو نه ډک وي. صوفي پیر احمد الفاروقي نه په المواهب السرمديه في مناقب السادات النقشبنديه صفه 1340 کې او په الانوار القدسيه في مناقب النقشبنديه صفه 1240 کې قول نقل دی. دا وایي چې كثيرا ما كان يعرج بي فوق العرش المجيد ولقد عرج بي مره فلما ارتفعت فوق العرش بقدر ما بين مركز الارض وبينه رايت مقام الامام شاه نقش بنده. وی ډیر زلی هغه سشیوی چې زبر عرش مجید ته خېجول شویم، او یقینا یو ورځ وخېجول شم پس چې کله د عرش د پاسه پورته کړی شم نو د زمکی د مرکز او د عرش تر منځ مې د شاه نقش بند مقام ولیدو. بیا وروسته وی وعلم انی کلما اريد العروج تيسر لی، او وی پوشه چې کله هم ز عرش ته د خطلو اراده وکم نو میسر شي مال را د خطل. سبحان الله، دا د جرأت، دا د تصوف کرل او ریبل. عرش ته خطل او معراج کولی بیخي شخصي ټیکه ګرځي. عرش ته ختل دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه ځانګړې معجزه وه چې د دې په سبب الله متعال د هغه د نبوت د مزید تصدیق او د کفارو او د لویو لویو دعوه کوونکو مخه ونیوله. خو سړی حیران شي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په ټول ژوند کې په ویخه صرف یو ځل خصوصي جناب دا خطل بار بار ځان ته ثابتوي. بل دا چې دغه کار د خپل اختیار نه لاندې د خپل خوښې پورې تړلی دی. د دې نه خو صفا هم دا معلومیږي چې دوی په دې کمال کې نبی صلی الله علیه وسلم ډېر وروسته پریښی دی. انا لله و انا الیه راجعون. هسې وایم که دا صوفیان د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په زمانه کې موجود وی نو د نبی صلی الله علیه وسلم معراج به تاثیر کوونکی پاتې شوی وی. دا جواب تاسو راکوي. خو افسوس او بیا افسوس چې صوفیانو ته دا او دې ته ورته دعوی او کړنې بیخي شرمعار او عیب نه ښکاري. بل دې باب کې د تحقیق په مرسته به دا ووایم چې اسلام ته چې څومره ډلو او فرقو ځانونه منسوب کړي، په هغوی کې زه فکر نه کوم چې د صوفیانو او د روافظو په شان بله داسې فرقه وي چې په شیطاني وسوسو او درواغو دومره عادت وي لکه د دوی په شان. دغه ډول ابن عربي صوفي په مواقع النجوم صفه 1340 کې لیکي: من الصوفيه من لا يزال عاكفا على اللوح ومنهم من يشهد تاره تاره. وی د صوفیانو څخه بعضی هغه وي چې همیش په لوحې محفوظ باندې ورکاږه شوي پراته وي، او بعضی د هغوی څخه هغه وي چې کله کله ورته حاضریږي. دې ته وایي غلو، جمع درواغ، مساوي، توهین د الله. لا حول ولا قوه الا بالله. دغه ډول تاسو لږ د رفاعیه سلسلې د صوفیانو د بانی پیر احمد رفاعی متعلق دا خبره واوري. د هغه باره کې په قلادة الجواهر صفه 94 کې لیکي چې هغه به ویل: کل شیخ لا یغیر صفات تلمیزه ولا یکتب الشقی سعیدا فما هو عندنا برجل. دا وی هر هغه پیر چې د خپل شاګرد په صفاتو کې تغییر رانه ولی او شقی یعنی بدبخت، سعید یعنی نیکبخت و نګرځوي، نو دا زمون په نیز هیڅ سړی نه دی. دا خدا شوراشه بلې واوري. د همدی قلادة الجواهر په صفه 103 کې دا هم لیکلی چې وای: یو ځل دی پیر رفاعتی او سړی راغی، داسې سړی چې مکتوب على جبهته ستر الشقاوه فمحاه. وچ پتندی د بدبختی کرل لیکل شوی و، نو پس پیر رفاعی هغه ورانه کړه. الله اکبر. دا وګوري مسلمانانو، لیک د تقدیر دا الله کوي او کړی دی. شقاوت او سعادت دا ازلی وی مبرمه فیصله وی د الله تبارک و تعالی. هیڅ مخلوق په هغه کې وسع اختیار او طاقت نه لري. خود تصوف صوفیان دغه لاس وهنه مشکل نه ګڼي. د الله فیصله بدلول او غه ختمول دوی ته ګران کار نه ښکاري. لا حول ولا قوه الا بالله. دغه ډول صوفی محمد ابو هدا په قلادۃ الجواهر فی ذکر الرفاعی و اتباعه الاکابر د دې په صفه یوسل نه نویم کې دا هم لیکلی وای: و اما سیدی الشیخ منصور قدس الله سره فإنه لم يزل في السماء مثل الدلو في حوض البئر له صعود ونزول يقضي حوائج الناس وحوائج ذريته وأصحابه إلى يوم القيامة. داوي بحر هلكم چې زما پیر منصور سیبو نو یاغه خو همیش په اسمان کې اوسیدل کې بوقه چې پکند د کوی کې زړندوی بس کاری هم دا اسمان ته خطل او د هغینه کوزیدلو او بیا وی او پوره کوي حاجتونه د خلق او د خپل اولادی او د موریدانو د قیامت تر ورځې. ز بیا دا خبره کوم عزت مندو چې کله ساده به علم مسلمانان د داسې کتاب حواله او د دومره نوم او شهرت خاوند دا عبارت وګوري نو څنګه به هغه دغه پیر منصور مشکل کشا او حاجت پوره کون کې نه غنی؟ الغرض داسې ډېرې حوالی لرو چې د خلقو پکې د داسې څه دعوی او اثباتونه خپل پیرانو تکړي چې د ادم علیه السلام نواخله تر محمد ابن عبد الله صلی الله علیه وسلم پورې راغلي. ټول انبیا د هغې نه عاجز او بېزاره وو. خو مخکې مونږ دا خبره ذکر کړې وه چې درواغو کې دا قوم د بل هر باطل پرست څخه دوه ګوتې مخکې تلی دی. دغه ډول که د دوی پیر کومه خبره د تقدیر څخه وکړي او هغه کار ونه شي نو دا چې اوس ورته خلق درواغجن وایي نو د دې متعلق دفاع وګورئ. مشهور عصري صوفي زیف الله جعلی الفضلی په طبقات فی خصول الاولیاء والصالحین والعلماء والشعراء فی السودان د دې په صفه او اویوم کې لیکي: وکشف الاولیاء علی قسمین منهم من ينظر فی اللوح فانه لا يتغير ولا يتبدل كسيد علي الخواص ومنهم من ينظر في ألواح المحو والإثبات وعدتها 360 لوحا فإنها تتغير وتتبدل فإذا أخبر الولي بكلام ولم يقع فلا ينكر عليه بأن يقال كذبا بل يحمل على أنه نظر في ألواح المحو والإثبات. ويويد أولياء كشف بدو قسم دي بازي لها غيسخة بلوح محفوظ كي كتل كي وهذا لوح محفوظ التغيير أو تبديل بكي نرازي لكزما پير علي خواسي چي بكي كوي أو بازي هغا دي چي هغوي هغا ألواح غوري چي هغي كي وراني دل وصابت دل كيگي أو ددي ألواح وشمار بيادريس وشبت دي چي تغيير أو تبديل بكي رات ليشي نو پس كلا چي كم ولي پي وخبر خبر ورکدي أو واقع نشي نو انكار بپي نشي كي دي چي اسويل شي چي درواغ ويلي دي نه بلکې احتمال شته چې د په هغه لوح کې قتل کړی وي چې هغه کې تغییر او تبدیل راځي. یعنی مقصد دا دی چې د به یو خبر ورکړی وي چې دا کار به کیږي او هغه به پاغي کې لیکل شوی وو خو وروسته به الله هغه تغییر کړی وي نو جناب پیر به درواغجن نه ګڼي. نور هیڅ نه وایم عزتمندو، دومره به ووایم چې دغه کتنه لوح ته انبیا نشي کولی او د تصوف صوفیانې کولی شي. د دې به آخر څه مطلب وي؟ صوفیان دې د دې جواب وکړي. جواب به بل هیڅ نه وي مګر دا به وي چې اولیا د انبیاونه غوره دي والعیاذ بالله. دغه ډول بل اووم مأخذ د تصوف هغه د هغو جناتو نه اغیستنه کول دي چې هغوی ته دوی د روحانیینو نوم ورکړی او دغه ډول د ارواحو د مړو او غیرو څخه دا د دوی د خواصو عقیده ده. دې متعلق که الابریز د صوفي عبدالعزیز د باغ وکتلی شي نو روغ روغ فصلونه یې دې باب کې تړلي دي. هغه په 136 نمبر صفحه کې لیکي: وفائده حضور الملائکه والجن ان الاولیاء يتصرفون في امور تطيق ذواتهم الاصول اليها وفي امور اخرى لا تطيق ذواتهم الاصول اليها فيستعينون بالملائکه وبالجن جن في الامور التي لا تطيق ذواتهم الاصول اليها. دا وی فائدہ د ملائکه جنات او دادا چې اولیاء تصرف کوي په هغه کارونو کې چې دوی ذوات یعنی دوی به نفسه په هغه کې رسیدګي کولای شي، توان لري، وسع لري، طاقت لري، او په نورو هغه کې چې د هغه ذوات د رسیدګي توان نه لري هغه کې نو بس مدد غواړي په هغه کې د ملائکه جنات څخه په هغه کارونو کې چې دوی ذوات هغه ته د رسیدو توان نه لري. دا شو عزتمند د صوفي د باغ خبره. خو مونږ بار بار د دوی دا قسم دعوی رد کړي. دلته هم یاد صوفي د ډېرې جرمونو او درواغو مرتکب ګرځیدلې، ځکه اوچت اولیاء غد رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه کرام دي. هغوی ته ملائکه او جن نه حاضرېږي او د تصوف بزرګانو ته حاضرېږي. بل د تصرف دغه قسم دعوه هم باطله ده. هیڅ صحابي بلکې هیڅ نبی ځان ته اثبات نه دی کړی، خو صوفیانې په اثبات کې شرم نه محسوسوي. بل دا چې دې کې شک نشته چې جنات د دوی سره قوي اړیکې لري، دوی سره خبرې کوي، او دا هم هغه جنات چې د شیاطینو له جملې خدی. او د هم دی قسم مزخرفات په مرسته او زور دی صوفیانو خپل دکانونه کلاو کړی دي. نو دا چې د دې شیطان جن څخه ورته کومه راهنمایي ملاویږي نو صوفیان پیران او د هغوی موریدان امتصال ته یو د بل څخه ورمخکې کیږي. هماغه چې ورته دغه جنی شیطان وایي هماغه په خا عقیده او منهجو ګرځي. اگر که دغه خبره د کتاب او سنت صریح مخالفه هم وي خو پروايي نه ساتي. دا چې دغه جنی شیاطین په دې صوفیانو سس نخري او پیخي کوي د دینه د خبرولو د پاره د شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله مجموع الفتاوا یو لسم جز 301 نمبر صفینه واخله دغه بحث ټول په دې کې وګوري. د دوی ډیره د سترګو لیدلې بل مشاهده واقعات حکایت کړي دي چې عقل لرونکو ته پکې د عبرت او فهم او د تصوف د حقیقت نه د خبرې دو او د هغوی نه د ځان د بچ کېدو د پاره ورته خيسته سبب ګرځیدلی شي. دا ډول د صوفیانو د عقیدی اتم ماخذ او مصدر هغه غیبی هاتفي اوازونه دي چې په دوی باندې کیږي. نو کدی اواز کې جناب صوفی ته هر خطاب وشي نو دای د قران آیات او یا هم د رسول الله صلی الله علیه وسلم د احادیث غوندي بلکې د هغې نه هم زیات د عمل او قدر قابل ګڼي. ابن عجیب صوفی په الفتوحات الالهیه صفه 255 کې د تصوف د پیرانو متعلق لیکي: وتكون ايضا مخاطبات على السنه الهواتف الكونيه فيسمع العارف منها كل ما يحتاج إليه، وهذا أمر مجرب لمن ذاق الفهم عن الله، وفي ذلك يقول القشيري أنا بالله أنطق ومن الله أسمع. داوي ويكيجي هم داردو الخطابات دويتا بكوني هاتفي جبوسرا نوپس أوري عارف. عارف نه مرادم دا ولی او پیر دی. د هغه څخه هر هغه څه اوري چې دا ورته حاجت لري هغه ته، او دا کار تجربه کړی شوی دی هغه چاته چې هغه د الله له لورې فهم سکلی وي. او هم دی باره کې هم دا قصه ده چې قشيري ویلي چې زه قسم په الله خبر کوم او دا خبر د الله نه اورم، لا حول ولا قوه الا بالله. زه وایم که چرته د تصوف صوفیان د موسی علیه السلام په زمانه کې وي نو بیا ممکن موسی علیه السلام ته د کلیم الله صفت او د هغه سره د الله د تکلم کولو معجزه نه وي کامیاب شوی، والعیاذ بالله. زکه چې موسی علیه السلام تکلم ته د الله تبارک وتعالى د تور غر ته ختلو او دومره سخت سفر ورپسې کولو، خو د دوی پیران په کور کې ناس یو د الله سره خبرې کوي. دغه ډول ټول انبیای شاته پرې خودل زکه هغوی سره الله متعال خبرې د جبريل په واسطه کړې دي، خو د تصوف پیران او بزرگان براه راست بلا واسطه د الله سره خبرې کوي. دا بیل خبر ده چې مونږ د دوی د دعوی د رد لپاره الزامن دغه خبرې ومنلې چې دا د الله له لورې دي، خو نه، بلکې حقیقت او سل په سل حقیقت هغه ده چې دا خبرې د الله او د ملایکو نه بلکې د جنی شیاطینو اوازونه دي چې د دې په مرسته صوفیان د محمدی شریعت مخالفت ته چمتو کوي. خاصې تاسو د صوفی فرید الدین عطار دا نقل واوري چې په تذکرة الاولیاء صفحه 8 کې لیکي چې ابراهیم ابن ادهم وویل: خرجت الى البریه متوکلا علی الله تعالی فما وجدت فيها شيئا للاكل مده طويله فخطر على بالي ان اذهب الى صديقي واكل من عنده فهتف بي هاتف ان الله طهر الارض من المتوكلين قلت ما هذا الصوت ثم هتف هاتف من اراد ان ياكل من بيت صديقه فليس بمتوكل. داوي ابراهيم ابن ادهم وای چې زی او زل صحرا ته وتم په دې حال کې چې توکل کوون کې هم په الله باندې، نو بس ما په هغه کې تر ډېری اوګدې مودي پورې هیڅ هم موند نه کړ د خوراک د پاره. نو زړه ته میراغه چې یو ملګری کړه لاشم او د هغه نه خوراک وکړم، نو یو आवाज شو په ما باندې، دا आवाज چې الله زمکه د توکل کوونکو څخه پاکه کړی دا. نو ما ویل چې دا आवाज د څه شي؟ نو بیا راته आवाज شو دا چې چاچی دا اراده وکړه چې د دوست د کور څخه خوراک وکړي، نو دا کس توکل کوونکې نه دی. نو اوس وګوره، عزتمند تصوف ته دا او دې ته ورته دغه شیطانی اوازونه دین ښکاره شوی دی، او هم دا یې عقیده جوړه شوی ده چې بی ضرورت او لګي او خلوتونه برداشت کوي، او د بدن هغه حقوق چې الله یې ادا کول په بنده لازم کړي د هغې ضیاع او نه ادا کول ورته شریعت ښکاري. دې باب کې ابتدایي درسونو کې مونږ د دوی دې قسم ډېرې کارونه د نبی صلی الله علیه وسلم ضد او برعکس ثابت کړي دي. دغه ډول دا هم وګوري چې مطلب د دې عبارت د عطار دا دی چې زمکه کې بل متوکل نه و، بس صرف هم دا ابراهیم و فقط، بل دا چې د دوست کور څخه خوراک کوونکې متوکل علی الله نه وي. او حال دا چې نبی صلی الله علیه وسلم په بشمیره مقاماتو کې د خپل ملګرو په کورونو کې خوراکونه کړی دي، رسته لدی چې وګې شوه دی او د ولګي د ماتولو د پاره هیڅ هم په خپل کور کې نه دی موندلی. دغه ډول صحابه کرام هم د خپل ملګرو سره د هغوی په کورونو کې خوراکونه کړی دي. نو د تصوف د قاعدې په بنا نعوذ بالله منها هغوی متوکلین نو. دغه ډول په تذکرة الاولیاء د عطار کې یوسل او یوم صفه کې عطار صوفی دا هم لیکلی دی چې علي سیرجانی صوفی و ورځ د شجاع الدین کرمانی د قبر خوا کې د الله څخه وغوښتل چې دته یو مل مرا ولېږي چې دا ور سره یو ځای خوراک وکړي. نو وای از جاء کلب فطرده، وی په دې وخت کې چې د دعا وکړه نو یو سپی راغی واغه د وشاړه. بیا نو وی فهتف هاتف تطلب زيفا ثم تطرده، وی پس یو आवाज ورته وکړه، आवाज کوونکی دا چې تم مل مهم واړیو به واپس شړی هم. نو بیا وی فحزن جدا وخرج للبحث عنه ووجده في بريه فقدم اليه طعاما فلم ياكل فتاب الشيخ الى الله واناب اليه فنطق الكلب احسنت يا شيخ لو عملت هذا الصنيع بموزع غير ضريح الشيخ الشجاع الدين لعقبت عقابا شديدا وی بس دا چی پدی اواز کله د توشو چې تمل مغواړي او بشړی نو دا ډیر غمجن شو او دا غسپید لټون پس بهر وته او هغه په یو صحرا کې مونډک نو چې مونډی کنو طعام ورته وړاندې ک نو هغه سپید طعام نه خوړ نو پس شیخ تو بو ویست الله ته رجوع وکړه نو پس د غسپیور سره پدی وخت خبرې وکړي دی سپیور ته ویل چې خه کار دی او کې ای شیخه کچرته دا کار تا د پیر شجاع الدین د قبر نه پرته په بل کوم ځای کې کړي وي نو خامخا به سخترین عقاب سره مخ شوي وي نو په زید دی چې مونږ په دې واقعې تعلیق وکړو او د بوتلان وضاحت وکړو نو دغه فرصت عوامو مسلمانانو ته ورکو هغه دې په دې کې سوچ وکړي او هغه دا چې دغه سوال بل ځای نه کېده چې قبر سره کولو آیا دا قبر پرستی او هغې ته دعوت او بلنه نه ده دویم دا چې سپی سره خوراک کول اسلام جایز ګرځولی دی دریم دا چې سپی ته ضیافت کول جایز دی په اسلام کې څلورم دا چې د اواز د چا او وضاحت د صوفیانو نه طلب کوي پنځم دا چې دا سپی غورو او که صوفي سیرجاني صوفیانو څخه وضاحت طلب کړي شپږم دا چې سپی ته څنګه دغه علم و چې که سیرجاني صوفي دا کار د بل قبر خوا کې کړی وي نو څخه عاقبت سره به مخ شوی وي الغرض داسې ډېری نور ثبوتونه رو او شته چې د داسې قسم اوازونو ډېرې واقعیات او حکایت پکې صوفیانو نقل کړي او لیکلي او د خپل معتقدات لوی برخه پدې ودرولې ده فإلى الله المشتكى وبه المستعان ولا حول ولا قوه الا بالله الرحمن د دوی پاتې ماخذونه به پر روان درس کې د الله په خاص توفیق او فضل سره ان شاء الله تعالی ذکر کړو والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاته ایزهو بالقتال سوف نمضي بالمعالي لا نبالي لا نبالي لا تلينوا او تهينوا واشمخوا من